Ak Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice böyle mübarek güzel günlere sağlıkla, afiyetle, sıhhatle, saadetle, huzurla, devletle, nimetle cümlenizi eriştirsin. İki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Bugün okumak istediğim hadis-i şeriflerden birincisi Huzeyfe el-Yemani. Huzeyfe el-Yemani. Ben radıyallahu anh hayalisi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki men lem yehtem bi emril müslimine feleyse minhum ve men lem yusbih ve yumsi nasihan lillahi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li imamihi ve li ammetil müslimine feleyse minhum. Evet, Resulullah kıyma kal ev kema kal. Hüzeyfe İbn-ül Yeman, Hüzeyfe İbn-ül Yeman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifte iki cümle var. Birisi birinci cümle men la yehtemmü bi emril müslimine feleyse minhum. Herhangi bir kimse ki Müslümanların işiyle dertlenmiyor, ilgilenmiyor, ona önem vermiyor. Feleyse minhum, o Müslümanlardan değildir, onlardan değil. Müslüman ise Müslümanların derdiyle dertlenecek, işiyle ilgilenecek, onlara ilgisiz almayacak, onların sorunlarına, meselelerine, sıkıntılarına çözümler efendim aramaya çalışacak. Efendim, onlar için kalbi çarpacak. Böyle yapmıyorsa ihtemme yehtemme ihtimam. Yani bir şeye gayret göstermek, eğilmek, ihtimam etmek, dikkat etmek manasına geliyor. Emr Arapçada iş manasına geliyor. Umur diye çoğulu oluyor. Emr, umur. Veliyül emr, işin başında olan görevli kişiye verilen isim. Umur da işler demek. Bir emril müslümin, yani Müslümanların işiyle ilgilenmeyen, Müslümanların her çeşit işi, Müslümanları ilgilendiren hangi iş olursa olsun, onların işiyle ilgilenmesi lazım. Bir insanın imanının, İslam'ının, Müslüman oluşunun, Müslümanlığının alameti, Müslümanları kardeş olarak görmek ve onların işleriyle, her çeşit sorunlarıyla, meseleleriyle, sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgilenmek, elinden bir şey geliyorsa onlara yardımcı olmak. Eğer ilgilenmiyorsa, bana ne diyorsa, aldırmıyorsa, umursamıyorsa, efendim sormuyorsa Müslümanları, yardımcı olmuyorsa o zaman o Müslüman değildir. Tabii bu Müslüman değildir sözü, iyi Müslüman değildir manasına geliyor. Yani imandan çıkar, tamamen kafir olur, tamamen cehennemlik olur değil de hakkıyla Müslüman olmuş olmaz, kusurlu Müslüman olmuş olur. Müslümanların şanına uygun olmayan iş yapmış olur. Onun o davranışı Müslümanca bir davranış değildir demek. O halde hepimizin, bütün Müslümanları dünyanın neresinde olursa olsun, efendim Afrika'daki, Avustralya'daki, Filipinler'deki, efendim mesela koca Vietnam savaşları geçti. İki dev çarpıştı, filler çarpıştı Vietnam'da. Ben sonradan öğrendim ki Vietnam'da Müslümanlar varmış. Hiç aklıma gelmedi o zaman. Sonradan Güneydoğu Asya'ya, Malezya'ya, Endonezya'ya gittiğim zaman baktım ki efendim Vietnam'da da Müslümanlar varmış. Kim bilir kaç tanesi nahak yere, boş yere, efendim zulmen, haksızca kim bilir ne kadar mağdur edildi, ne kadar Müslüman öldü bilmiyoruz. Yani ölçüm yapmamışız. Çünkü Müslümanlar Müslümanlarla ilgilenmiyor. Böyle Müslümanların dünya üzerinde neresinde ne kadar Müslüman var diye bir araştırması bile yok. Efendim biz yayın evimiz vasıtasıyla işte dünyadaki İslam devletleri, yani müstakillen devlet sahibi olan Müslüman toplulukları üzerine kitaplar hazırlattık arkadaşlarımıza. Onlar neşrettiler. İslam ülkeleri üzerinde hazırladıkları bu çalışmalar neşir olundu. Ama bir de bir devlet kurmamış olduğu halde başka bir devletin efendim bölgesinde, idaresinde yaşayan azınlık Müslümanlar var. Çoğunlukta değil, devleti bağlı olduğu devlet, İslam devleti ismiyle tanınmış değil ama içinde Müslüman var. Mesela Güney Afrika'da pek çok Müslüman var. Yıllar önce beni orada vaaz vermeye çağırmışlardı. Efendim, Brezilya'da Müslümanlar var. Ne kadar? Bilmiyorum. Sibirya'da Müslümanlar var. Ne kadar? Japonya'da ne kadar Müslüman var? Efendim, Afrika'da, Ruanda'da, Uganda'da, Kongo'da, şimdi Kenya'da savaşlar oluyor. Bu savaşlarda bilmem falanca kabile filanca kabileye saldırıyor. Ama kim haklı, kim haksız? Bu arada benim Müslüman kardeşlerim zarar görüyor mu, görmüyor mu? Masum insanlar, suçu olmayan, mağdur insanlar kimler? Efendim, Sırplar Arnavutluğa efendim saldırıyor, köyler yakılıyor, boşaltılıyor. Yüz binlerce insan efendim hicret ediyor, yollara dökülüyor, dağlara kaçıyor, aç susuz. Onlara yardım etmek isteyen iyiliksever insanlar, hatta rahibeler, bugün gazeteden okuduğuma göre efendim öldürülmüşler. Sırplar, yani rahibe bile tanımamışlar, öldürmüşler filan. Bunlar Müslümanların birbirleriyle ilgisiz olmasından dolayı düşmanın cesaret bulmasıyla oluyor. Yani Müslümanlar kendi ülkelerinde efendim rahat olacaklar, huzurlu olacaklar, efendim güçlü olacaklar, kuvvetli olacaklar. Kendileri rahat ettiği gibi benim dünyanın neresinde Müslüman kardeşlerim var? Onların durumları nedir? İktisadi sıkıntıları mı var? Efendim siyasi sıkıntıları mı var? Keşmir'deki gibi efendim hürriyet mi isterler? Kıbrıs'taki gibi efendim katliamdan mı kurtulmuşlar? Efendim Çeçenistan gibi mi? Efendim bilmem Arnavutluk gibi mi? Kosova gibi mi? Sancak gibi mi? Tabii efendim bunlar rahat. Herkesin, bütün Müslümanların ilgilenmesi lazım. Kuzey Irak'ta neler oluyor? Niye gelen geçen boyuna Arap idaresi, Kürt idaresi efendim bizim Türkmen kardeşlerimizi katliam eder, efendim öldürürler? Niye bu işler olur? Efendim Amerika'da ne kadar Müslüman var? Onların etkinliği nedir? Bunları hep bilmemiz lazım. Almanya'da ne kadar Müslüman var? Mesela Alman seçimleri yakın. Almanya'da efendim şimdi Türk seçmenlere rağbet var. Türklerin hoşuna gidecek sözler söyleniyor. Çünkü anahtar efendim durumunda olabiliyorlar. Eğer onlar bir tarafa meyleder, o tarafı desteklerlerse o taraf kazanacak. Öbür tarafı desteklerlerse öbür taraf kazanacak. Amerika'da da böyle durum olduğunu duymuştum. Yahudilerden, Rumlardan daha kuvvetli Müslümanların durumu. Bir Amerikalı başkan yardımcısı, yani başkanlık için adayı denet olmuş birisi, Chicago'da bir konferans vermiş. Oradaki Müslümanlara söylemiş, ey Müslümanlar sizin bakın Amerika'da çok mühim yeriniz var. Efendim isterseniz siz istediğiniz partiyi iktidara getirebilirsiniz el birliğiyle hareket ederseniz demişler. Yani bir papaz yardımcı Müslümanlarla konuşurken böyle söylemiş. Onlara şeylerini hatırlatmış, ellerindeki insanları hatırlatmış. Tabi bizim Müslüman kardeşlerimiz de birbirleriyle ilgisiz, irtibatsız, desteksiz, efendim haklarını savunmaz, efendim yardımcı olmaz, efendim eğer muhtaç ise yardım elini uzatmaz, açsa doyurmaz. Halbuki hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye buyuruyor. Müslümanlarla ilgilenmek lazım, komşusuyla ilgilenmesi lazım. Hatta bütün insanlarla ilgilenmemiz lazım. Hatta bütün canlıları, doğayı korumamız lazım. Onun için biz cami olarak, İskenderpaşa topluluğu olarak elhamdülillah ne kadar çok çevre derneği kurduk. Yani Anadolu'muzu yeşillendirelim, kurtaralım. Efendim tabiat tertemiz olsun, güzel olsun. Efendim hayvanlar, bitkiler efendim tahrip edilmesin diye çalışıyoruz. Yani hayvanları bile korumamız lazım. Tabiatı korumamız lazım. Toprağı korumamız lazım. Efendim hoyratça efendim telef etmememiz lazım. Suyu iktisatlı kullanmamız lazım. Bunların hepsi önemli şeyler ama bunların hepsi şuurlu olmaya bağlı. Bir de Müslümanların kendi ülkelerinde efendim kendi yönetimleri altında sır ve rahat olmasına bağlı, devletlerin de Müslüman ülkelerin başındaki yönetimler ise Müslümanların içteki Müslümanların işleriyle ilgilendiği kadar dıştaki Müslümanların da ilgilenmesi lazım. Yani yerlerini toplanıp, uluslararası toplantılar yapıp bir takım haksızlıkları önlemeye çalışması lazım. Mesela Bosna Hersek'te çok kötü oldu durumlar. İslam ülkeleri ağırlıklarını koyamadılar. Efendim, onlara yardımcı olamadılar. Nice nice masumlar öldürüldü. Yerlerinden, yurtlarından, topraklarından, tarlalarından edildi. Mahrum kılındı. Ve efendim sonra nice nice toplu mezarlar ortaya çıktı. Yani biz bu yardımı, desteği şu veya bu devletten değil, Müslümanlar kendileri efendim nasıl yardım edebilirim diye. İktisadi yardım, siyasi yardım, tıbbi yardım, insani yardım, gıda yardımı, eğitim yardımı, her şeyi yapmamız lazım. İşte Müslümanların işleriyle ilgilenmek gerekiyor. İnşallah efendim sizler de düşünün bu hadis-i şerif üzerinde, elinizden geldiğince sadece kendi ülkemizi değil, kendi ülkemizin dışında. Bir zamanlar yönettiğimiz topraklar özel bir önem taşıyor. Balkanlar, Kuzey Afrika, efendim Orta Doğu, bunlar önem taşıyor ama bunların uzağında çok önemli ülkeler var. Mesela efendim Güneydoğu Asya çok önemli. Çok kalabalık insanlar var. Endonezya var. İnsanların bir kısmı eğitimsiz. Biliyorum efendim, gördüm. Vahşi hayatı yaşıyorlar. Örtünmesi yok. Yani misyonerler gidiyor, rahibeler gidiyor oralarda, ormanlarda. Yamyamlar tarafından yenilmeyi göze alarak çalışıyorlar. Ama Müslümanlar çalışmıyor. Eğitim müesseseleri kurmuyor. İletişim efendim teşkilatları kurmuyor. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, dergiler, okullar, kurslar, efendim çeşit çeşit şeyler yapılmalı. Ve bu çalışmalar ile Müslümanlara her yönden rahatlık, huzur, insani, insanca bir yaşam efendim durumu sağlanmaya gayret edilmeli. Hadis-i Şerif'in öbür ikinci cümlesinde Peygamber Efendimiz diyor ki men lem yusfih ve yumsi nasihan lillahi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li imamihi ve li ammetihi felese minhum. Burada da bir kişi ki sabahlama ve akşamlamada Allah'a, Resulüne, Allah'ın kitabına, efendim Allah'ın efendim Müslümanların önüne önder olarak koyduğu önderine ve bütün Müslümanlara efendim karşı samimi efendim olmazsa, hayır ha olmazsa, efendim bağlı olmazsa, o feleyse minhum, Müslümanlardan değildir buyurmuş. Şimdi burada beş şeye samimi olmak, samimiyetle bağlanmak, samimi duygular beslemek, hayrını istemek, samimi ilişki ve bağlantı içinde olmak zikrediliyor. Nasihan demek, nusuh halinde olarak demek. Yani nusuh hali nedir? Nusuh hali, nasihat kelimesi buradan geliyor. Bir kimse ile bağlantısının samimi, hayır hahane, yani onun iyiliğini ister şekilde olmak, davranışlarının böyle güzel bir yönde olması demek. Şimdi beş şeye karşı Müslüman nasih olacak. Yani iyi duygularla sağlam bağlantılar içinde bağlı ve ilişkili olacak. Bir, Allah'a karşı. Nasihan lillah. Allah'a karşı samimi duygularla bağlantıları, ilişkileri olacak. Bir. Ve li resulihi, Allah'ın Resulüne karşı. Yani Allah'ın Resulü, bizim bağlı olduğumuz ahir zaman peygamberi Ebul Kasım, Muhammed İbni Abdullah, El Mustafa, El Kureyşi, efendim işte malum zamanda yaşamış Kureyş kabilesinden gelmiş, evvelki mukaddes kitaplarda geleceği müjdelenmiş olan ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa, ona karşı da iyi duygularla efendim bağlı olacak, alakaları kuvvetli olacak. İki. Ve li kitabi, Allah'ın kitabına karşı. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'den önce kitaplar indirmiş ama onlar Kur'an-ı Kerim gibi efendim asıl indirildiği dilde bize kadar efendim bozulmadan gelebilmiş değil. Ve li imamihi. Burada imamihi sözündeki fi zamiri, bu zamiri Allah'a diyor. Allah'ın efendim, Müslümanlara tayin ettiği önder. İmam-ihim deseydi Müslümanların önderi demek olurdu. Ama İmam-ihi Allah'ın efendim seçtiği, gönderdiği önder demek. Bu da tabi Allah'ın seçtiği baştan ne olur? Allah'ın dinini anlatmak, efendim Allah'ın Kur'an'ını öğretmek, Allah'ın emirlerini, yasaklarını insanlara tebliğ etmek vazifesini peygamberimizden sonra devam ettiren, o vazifeyi kıyamete kadar kimler devam edecek? İlmiyle amil, mürşid-i kamilden, efendim ulema-i amilim ve meşayid-i vasilim. Onlar yani Allah'ın dinini hem iyi bilen Rabbani alimler, hem de başkalarına anlatan, hem de dini koruma, efendim İslam'ın efendim menfaatlerini savunmaya çalışan insanlar. Allah'ın insanlara tayin ettiği imam. İmam-ihi deyince, efendim Allah'ın imamı, yani Allah'ın insanlara tayin ettiği imam deyince tabi bir kişi bu. Müteaddit de değil. Buradan anlaşılıyor ki Müslümanlar hem birlik beraberlik içinde olacak, hem de bir bu birliğin başkanı olacak. En yüksek mercide olan kimse. Eskiden efendim İmam-ül Müslümin denmiş, Halife-ül Müminin denmiş. Halife-i Resulullah, yani Resulullah'ın makamına sahip halife-i denmiş. Ebu Bekir Sıddık gibi, Hulefai-i Raşidin gibi efendim halife efendim olduğu aşikar oluyor bu ifadeden, murad edilenin. Çünkü bir kişi veli imamihi Allah'ın Müslümanlara tayin ettiği imam. Muzaf ve muzafun ile burada yani e'immetihi demiyor, imamları demiyor, imamı diyor. Demek ki buradan da bu ifade tarzından da anlıyoruz ki Müslümanlar birlik olacaklar. Bu birlikleri nasıl birlik olursa, federasyon, konfederasyon, ittifak, efendim ne türden bir ittifakla Müslümanlar arası, bir de en yüksek tabi o topluluğun en yüksek başkanı olacak. Ve peki Müslümanlar da hepsi ona sadık olacaklar. Efendim ona iyi duygularla bağlı olacaklar. Efendim öyle hareket edecekler. Onun sözünü dinleyerek müştereken böyle Allah'ın yolunda insanların hizmetinde, İslam korunmasında, savunmasında, anlatılmasında, öğretilmesinde, tebliğinde, irşatta vazife görecekler. Ama o bir başkanları olması gerektiğini söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ve bir âmmetil müslümin ve bütün Müslümanlara. Bu hadis-i şerifin birinci cümlesindeki manaya döndürüyor ki, yani bütün Müslümanlara karşı iyi duygular beslemesi olacak, iyi ilişkiler içinde olacak Müslümanlar. Yani diliyle onları üzmeyecek, efendim hareketiyle Müslümanların birliğini parçalamayacak, Müslümanların zıtına, faydalarının aleyhine iş yapmayacak, efendim umumuna karşı hayır hah olacak, nasih olacak, samimi olacak, bağlı olacak. Böyle değilse efendim feleyse minhum Müslümanlardan değildir. Yani iyi bir Müslüman olmaz. Tabii iyi bir Müslüman olmadığını da Allah ahirette hesabını sorar, cezasını verir. Tabii belki bu Müslümanlardan değildir diye söylenen kişiler, yani Müslümanların işiyle ilgilenmeyenler, bir de Allah'a karşı, Resulüne karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın seçtiği efendim başkana karşı ve bütün Müslümanların toplumuna karşı iyi duygularla bağlı olmayan insanlar belki iyi bir hayat da sürmediği için, yanlış istikamette yaşadığı için Allah onu Müslümanlar arasında muamelesine tabi tutmayacak. Belki ahirette Müslümanların başına gelmeyen işler, kafirlerin, mücrimlerin, asilerin, tabiilerin başına gelen işler onun başına gelebilir. Onun için bundan size çok korkmak, sakınmak lazım. Bu İslam'ın nasıl insanlığı kardeşliğe doğru götürdüğü, nasıl birlik ve beraberliğe götürdüğü, ama hakkın bayrağı al. Yani birlik ve beraberliği her zaman söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz. Efendim, her vesileyle söylüyoruz. Şimdi mesela İbrahim Aleyhisselam o bariz bir misal. Bir toplum içinden yetişmiş ama toplum puta tapıyor. Yıldızlara tapıyor, aya, güneşe tapıyor. Efendim, yani Allah'tan gayrı varlıklara tapıyor. Yani yanlış yolda, müşrik yani. İmanı var ama Allah'a şirk koştuğu için makbul değil, cehennemlik bir inanç oluyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bütün topluma karşı çıkıyor. Hatta babalığı veya öz babası ya da üvey babası olan babalığı Azer'e karşı çıkıyor. Niye bu elinle yaptığın puta tapıyorsun diyor. Ve ben sizin putlarınızı bak kıracağım. Söylememiş. Demeyin, söylemedi demeyin. Elime fırsat geçerse bu yanlışlıkla taptığınız, yanlış inançtan dolayı tapındığınız bu putları kıracağım diyor. Efendim, şimdi tek başına. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın toplumunu göz önüne alırsak, toplum bir tarafta, yani çok büyük kalabalık bir tarafta, İbrahim Aleyhisselam da kendisine inanmış birkaç müminle, belki o sırada henüz inanmış kimse yoksa tek başına, öbür tarafta. Birisi İbrahim Aleyhisselam tek, öbür tarafta da aya, güneşe, putlara tapan kavmi. Hangisi Allah'ın makbul kulu? İbrahim Aleyhisselam. Halilullah, Allah'ın samimi dostu sıfatını kazanmış İbrahim Aleyhisselam. Peki Allah birlikten beraberlikten ayrılmayın dediği halde şimdi kim birlikten beraberlikten ayrılmış oluyor? Toplum ayrılmış oluyor. İbrahim Aleyhisselam hakla, hak yolda beraber olduğu için ekseriyet onda sayılıyor. Lütfen o galip oluyor. Batılda olanlar milyonlarca bile olsa, binlerce olsa batılda olduğu için sıfır oluyor. Efendim solda sıfır oluyor. Efendim kıymeti olmuyor. Ve onlar azınlıkta çalışıyor. Demek ki herhangi bir toplulukta, herhangi bir işte efendim doğruyu tutanlar ekseriyette sayılır. Bir tanecik bile olsa, yanlış yolda olanlar çok kalabalık olsa bile yanlışlar efendim ekseriyette sayılmaz. Çünkü batılla birlik olmak solda sıfır demektir. Kıymeti yoktur. Hakla beraber olmak kıymetlidir. Çok büyük değer ihraç eder. Bunu anlamak lazım. Bunu da öğretmek lazım. Yani birliği, beraberliği bozmamak. Tamam, iyi güzel ama batılda toplanılmaz ki. Mesela memlekete hıyanette herkes birlik olsa, o zaman bir tane vatansever çıksa, sadece o koruyucu olsa, o zaman o doğru yolda, ötekiler hepsi hain. O zaman onların sözü dinlenir. Yani batıl ile birlik, birlik sayılmıyor, azınlık sayılıyor. Hak ile birlik, çoğunluk sayılıyor. Bunu bir kaide olarak iyi bilmek lazım. Hiç unutmamak lazım. İkinci hadisi şerif, yani daima haktan yana, adaletten yana, dürüstlükten yana, doğruluktan yana olmak lazım. Tek başına kalsa bile. Çok sevdiği insanlar yanlış bir şey yapsa bile annesi, babası, yakınları, akrabası, kardeşi en yanlış yapıyorsun diyebilmesi lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Efendim doğru sözlü olanları da karşı taraftan bile olsa, efendim rakipten de olsa, sen doğru söylüyorsun diyebilmek lazım. Haklı kabul etmek lazım. Hakikate uymak lazım. Hakikatle beraber olmak lazım. Dinimiz bunu emrediyor. Haktan yana olmayı emrediyor. Yani hak doğru olan, efendim gerçek olan, yanlış olmayan demek. Tabi Cenab-ı Hak da her şeyin doğrusunu öğrettiği için Cenab-ı Hak'tan yana olmak da aynı şey, aynı kapıya çıkıyor. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Açtığımız sayfada, Kur'an'ı açtığımız, ev sahibini açtırdım ben. Buyurun dedim Besmele ile bir sayfa açın. Orada bu sayfayı çekti. Bu çıktı. Birinci hadis-i şeriften başladım. Namuzül Ahadis'in 447. sayfasının birinci hadis-i şerifi. Devam ediyoruz. İkinci hadis-i şerif. Men la hayâe lehu la gıybete lehu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a'dan kaynaklar rivayet etti. İbni Asakir ve Ferâis. Ne demek bu kısa hadis-i şerif? Hayası olmayanın efendim gıybeti yapılmak diye bir konu bahis olamaz. Gıybeti gıybet sayılmaz, gıybeti olmaz. Men la hayâe lehu. Kimin ki hayası yoktur, kimin ki hayası yoktur, onun bu hayasızlığını söylemek gıybet sayılmaz. Onun gıybeti yoktur. Yani madem hayasızlığı aşikare kendisi yapıyor, o halde onu söylemek gıybet olmaz. Aşikare yapıyor, utanmıyor. O zaman falanca adam hayasızdır, edepsizdir, terbiyesizdir, seni yapıyor diye söylemek gıybet değil. Söylemeli ki başkaları onun zararından kendisi korusun, efendim tedbirini alsın. Demek ki gıybet kime karşı oluyormuş? Kimin aleyhinde konuşmamak oluyormuş? Hayalı, Müslüman ama hayası olan. Allah'tan korkması olan, utanması olan, iyi insan olmaya gayreti, dikkati olan diyor. Onun hatası arkasından söylenir. Gıybeti yapılmaz. Yüzüne gidilir. Kardeşim ben sende şöyle bir kusur görüyorum. Hakkını yanlış bilmediğim bir şey mi var? Yanlış mı düşünüyorum acaba? Bilmediğim bir nokta var desen ondan mı böyle yapıyorsun? Seni haklı çıkartacak bir sebep mi var? Ben senin şu halini kusurlu görüyorum. Bunu yapmasan daha iyi olur diye düşünüyorum kardeşim. Ya kendisine söylemek lazım. Onun olmadığı yerde falanca şöyledir, böyledir diye aleyhinde konuşmak gıybet oluyor. İslam'da yok. Ama adam hayasız, yani günahkarsa, utanmıyorsa, yani asıkı mücahir diyorlar öylelerine. Fıskı fükür sahibi adam utanmaz, arlanmaz, günahlar satmış, devam eden bir kimse efendim utanmıyor da, aşikare yapmaktan da korkmuyor, çekinmiyor. Aleni kusurları, edepsizlikleri yapıyor. Ya onun gıybeti olmazsa o söylenir. Herkes ona karşı gereken tedbirini alsın. Üçüncü hadisi söyleyeyim. Tabi şeyden konuşmaktan birisinin kusurunu üçüncüye geçmeden izah edelim. Birisinin kusurunu konuşmaktan asıl maksat o kusuru ortadan kaldırmaktır. Adamı kötülemek değildir. Yani Müslümanın bunu da hiç unutmaması lazım. Biz insanlara düşman değiliz. Hatta hasım olduğumuz, karşısında olduğumuz insanların bile kendisine düşman değiliz. Fiillerini yanlış görüyoruz. İcraatlarını. İcraatı hırsızlık yapıyorsa hırsızın hırsızlığını kötü görüyoruz. Edepsizlik yapıyorsa edepsizin edepsizliğini kötü görüyoruz. Adamın kendisini sevdiğimiz için onu edepsizlikten, hırsızlıktan, arsızlıktan, güçsüzlükten döndürecek tedbirleri almaya çalışmamız lazım. Onu sevmek gibi. Yani yanlış yolda olan bir insanın yanlıştan düzeltilmesi ona yardımdır, onu sevmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Müslüman kardeşimiz zalim de olsa, mazlum da olsa yardım edin. Diyorlar ki mazlum olsa yardım etmeyi anlıyoruz da ya Resulallah, zalim kardeşe yardım edersek zulme ortak olmuş olmaz mıyız? Yani zalime yardım nasıl olacak? Zalimi zulmünden alıkoymak ona yardımdır. Demek ki yine ona yardımcı olacağız. Ona zulmü yaptırmadığınız zaman o ceza yemeyecek, cehenneme düşmeyecek, yanmayacak, kurtarmış oluyor. Demek ki kötü insanlara kötülüklerine sızacağız, kendisini kurtarmaya çalışacağız. Kötü duygu beslemeyeceğiz. Herkesin iyiliğini istiyoruz. Bütün insanlar, yani yanlış inançta olan, efendim, başka dinden olan, fasık, facir, günahkar olan insanın da iyiliğini istiyoruz. Yani şu sarhoşluğu, şu ayyaslıktan nasıl kurtarabiliriz? Şu esrar keşi, şu afetten nasıl kurtarabiliriz? Efendim, şu kumarbazı bu alışkanlığından nasıl vazgeçirebiliriz? Şu efendim zinakarı, şu efendim hilekarı, şu düzenbazı, madrabazı, hilebazı nasıl bu kötü huyundan kurtarabilirim diye düşünmemiz lazım. Zaten bir insanı kötü bir huyundan kurtarmak için çok çeşitli yollar var. Cezalar da yedirici bir takım tedbirlerdir. Yani ceza büyük olunca insanlar onu yapmaktan korkarlar. Efendim yapana bir ceza verilir. O cezanın dehşetinden ötekiler o suçu işlemeye yanaşmazlar. Demek ki ceza da bir çeşit caydırıcı tedbir oluyor. Yani düzeltme tedbiri. Hiç olmazsa toplumu düzeltme. Mesela falanca adamın idamına karar verdiği hakim. Ne olacak? Bu adamın artık düzelmesi kalmış. O zaman da toplumun düzelmesi düşünülmüş oluyor. Yani o adam çoğalsa artık topluma faydalı değil. Yaşasa efendim aynı şeyi yapacak. Hakim karar vermiş, idamı artık yok edecek. Toplumu kurtarmak. Bir adamı yok edersin ama toplum kurtulur. Merhamet edersin, suçluyu salıverirsin, gene aynı suçu işler. Başkaları da cesaret olur, o suçu birçok kimse işlemeye başlar, meslek olur, yol olur, adet olur. O zaman toplum fesada gider, yani bozulur, çöker. Koca imparatorluklar niye çöküyor? En parlak devirleri yaşamışken, efendim, en tantanalı, en şaşalı, en kuvvetli devirler bir zaman geliyor, koca imparatorluklar çöküyor. Yani kıtalara hakim olmuş imparatorluklar çatır çatır çöküyor. Neden? Adaletsizlikten, düzensizlikten, ahlaksızlıktan, efendim, kuralsızlıktan. Yani kuralsızlık çok kötü bir şey. Hiç kaide tanımamak, orman kanunu gibi herkesin bildiğini yapması, efendim, çok fena. O zaman toplum yıkılıyor. Demek ki ne yapacağız? Kişiliği gıybet edersen de bunu düşüneceğiz. Yani esas itibariyle ben adamı rezil rüsva edip de efendim mahvetmek istemiyorum. Vazgeçirmek istiyorum. Veya toplumu onun zararından korumak istiyorum. Kurtarabilirsem daha iyi diye düşüneceğiz. Yani günahkar insanlara karşı Müslümanların bakışı nasıl olmalı? Onları günahlardan kurtarmaya niyetli olmak tarzında. O niyetle olmalı bakışı. Yoksa şunu mahvedeyim, ezeyim, yok edeyim diye efendim kin ve hınç duygularsa olmamalı. Hani birisi efendim savaşta savaşmış tam alta yatırmış Müslüman onu kafiri. O da tam o sırada la ilahe illallah. O da artık yatırdıktan sonra duramamış, öldürmüş onu. Peygamber Efendimiz'e bu bildirilince sözmüş. Yani la ilahe illallah deyince bırakacaktır. Ölümden korktuğu için söyledi ya Resulallah. Kalbini açıp da baksın da keşke kalbini açsaydın da niyetinin öyle olduğunu bir görseydin. Öyle mi yani? Ne biliyorsun? Belki samimi demiş. Yani bırakacak. Demek ki savaşın bile amacı adamın islahıdır. İslah oldum derse bırakılacak. Tabi dille derse de kalbinden demezse ne olur? O zaman o belli olduğu zaman tabi cezasını yer. Ama belki hakiki bir tevbeyle tevbe etmişse onu da o fırsattan mahrum etmeler. Üçüncü hadis-i şerif, aziz ve muhterem kardeşlerim. Men la yestagfirillâhe la yagfirullâhu leh. Ve men la yetubu la yetubullâhu aleyh. Burada aşağıda not koymuş. La yetubullâhe demiyor. Allah kapsı burada kayıtlı değil diyor. Yani unutmadım, atamadım, bilirsiniz diyor. Men la yetub la yetubullâhu aleyh. Ve men la yerham la yerhamullâhu azze ve celle. Sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimse ki Allah'a istiğfar eylemiyor. Beni mağfiret eyle ya Rabbi diye Allah'tan mağfiret talep etmiyor. Affını istemiyor. La yagfirullah. Kullehu. Allah onu mağfiret etmez. İsteyecek. Kendisinin arzusu olacak. Allah'tan istiğfar etmeyene mağfiret istemeyen Allah mağfiret eylemez. Ve men la yetub la yetubu efendim kim Allah'a tevbe etmezse la yetubullahu aleyh Allah da ona tevbesini kabul etmez, teveccüh etmez. Yani Allah'a teveccüh etmeyen, yönelmeyen tevbe edip Allah'a yönelmeyene Allah da yönelmez. Kul yönelecek. Kul yönelecek Allah da ondan sonra. Ve men la yerham merhamet etmeyene la yerhamullahu azze ve celle aziz ve celil olan Allah merhamet etmiş. Buradan neyi anlıyoruz? Gayet açık gibi görünüyor hadis-i şerifin anlamı. Efendim Allah'a tevbe ve istiğfar etmek lazım. Yani beni mağfiret eyle ya Rabbi, benim kusurlarımı bağışla ya Rabbi diye istekli olmak lazım. Bu isteğin hakiki olması lazım. Yapmacık olmaması lazım. Efendim samimi olması lazım. Ben senden mağfiret istiyorum, beni bağışla Allah'ım demesi lazım. Öyle demeyene mağfiret yok. Efendim, Allah'a tevbe etmek lazım, yönelmek lazım. Efendim, öyle yönelmeyene Allah da teveccüh etmez, tevbesini kabul etmez, yanlış yoldan döndürmez. Kul dönmek isteyecek ki yanlış yoldan Allah onu döndürsün. Bu neden? Çünkü insanlar dünyaya imtihan için gönderildiler. Allah dilerse وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا. Eğer Rabbin dileseydi, ey Muhammed-i Mustafa, senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde ne kadar dine, imana muhatap, efendim, mükellef insan varsa, bütün insanların hepsi toptan imana gelirlerdi. Hiç kafir kalmazdı. Çünkü bir mucize gösterir Cenab-ı Hak, herkes diz çöker, secdeye kapanır. Ne büyüksün ya Rabbi. Anladım gerçeği der, imana gelir. Ama imtihan dünyası olduğu için, dünya imtihan yeri olduğundan Allah-u Teala Hazretleri efendim serbest bırakıyor. Serbest bırakınca da kul küfrü mü seçecek, imanı mı seçecek? Cenneti mi isteyecek, cehennemi mi isteyecek? Doğru yolda mı gidecek, kötü yolda mı gidecek? Kendisi karar verecek. Beni affet ya Rabbi diyecek ki Allah affet. Allah'a yönelecek, tevbe edecek ki Allah onun tevbesini kabul etsin, ona teveccüh buyursun. Yani ondan bir hareket olmayınca imtihanda doğru bir hareket yapmamış oluyor kul. O zaman Allah onu efendim mağfiret etmiyor, ona teveccüh etmiyor. Tevbeyi biliyorsunuz, her zaman söylüyorum, yönelmek demek. Yön değiştirip efendim yönelmek demek. Tevbe eden kimse ne yapıyor? Günahlı yoldan yönünü değiştiriyor, Cenab-ı Hak'ta yönelmiş oluyor. Dönüş yapmış oluyor. Yani dönüş yapmayanı Allah dönüş yapmaz. Yani Allah da ona dönüp teveccüh etmez. Yani onun tevbesini kabul eder. Onun için dönecek. Yanlış yolu bırakacak, doğru yola gelecek. Mevlana Celaleddin-i Rumi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahul Aziz'in müzesinde bir yazı var. İran şairlerinden birisinin bir dörtlüğü var. Efendim ne olursan ol, sen geri gel, geri gel. Efendim kafir de olsan, putperest de olsan yine gel, geri gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. 100 defa tevbeyi bozmuş olsan bile sen geri gel diye bir şey. Hastası faza, faza, herancı, etti, faza, gel kafiru, cebru, putperestü. Faza, putperestü, faza, in dergahı ma, dergahı mevnudiniz, sabbâre gel, tevbe, şikestü, faza. Başkası bu. Bu söz Mevlana'nın sözü değil. Ama birisi bu dörtlüğü beğenmiş, Cenab-ı Hak tevbeleri kabul edici olduğunu beyan ediyor. Cenab-ı Hak'ın tevbeleri kabul edici olduğunu bu dörtlük beyan ediyor. Cenab-ı Hak bana tevbe ederseniz tevbenizi kabul ederim demiş diye, yani burada belirtmiş, yazmış diye beğendiği için bu farsça dörtlüğü efendim rubayı Mevlana Hazretlerinin türbesine asmış. Mevlana Hazretlerinin sözü değil. Rahmetli profesörüm Necati Lüfer Bey efendim bunun hangi İranlı şairin sözü olduğunu da bana söylemişti ama o zaman not almamışım. Şu anda da hatırımda kalmamış. Bilemiyorum ama İranlı bir şairin dörtlüğü bu. Tabi yani her ne olursan gel dediği, Cenab-ı Hak eğer kendisine kul dönerse tevbesini kabul edecek demek. Kafir de olsa dönünce tabi Allah bak kafirliğini anladı, Hakk'a döndü diye tevbesini kabul eder. Gebir yani ateşperest de olsa gelince, yani ya Rabbi ben ateşperestlikten döndüm, vazgeçtim, anladım. O zaman Allah tevbesine kabul edecek. Yani her ne olursa olsun, günahkar da olsa, 100 defa, 1000 defa tevbesini bozmuş, suçlu da olsa, suç işlemiş bile olsa, dönünce Allah-u Teala Hazretleri kabul ediyor. Ama dönmek lazım. İstiğfar eylemek lazım. Hatasını anlamak lazım. İşlememeyi düşünmek lazım. Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. İmtihan dünyası olduğu için böyle yapmayana doğrudan doğruya doğru yolu göstermiyor. Yani kuldan bir küçük ışıltı, bir işaret olacak. Cenab-ı Hak da lütfedecek. Ama bu imtihanı kazanmak için o ilk şeyi davranışı yapmalı. Onun için Peygamber Efendimiz burada bizi tevbe ve istiğfar eylemeye teşvik ediyor. Yani çok çok ya Rabbi benim günahlarım var diyeceğiz, fikirler, istiğfar edeceğiz. Estağfirullah, el azim demeye istiğfar eylemek deniliyor biliyorsunuz. Efendim, estağfirullah el azim diyeceğiz. Bir de etubu ile yani yöneliyorum ya Rabbi sana, dönüyorum yanlış yolumdan, senin yolundan geliyorum, döndüm, geldim. Bu sözleri çok söylememizi tavsiye ediyor. Yani söylemekten de maksat candan istemek. Zaten başka bir hadis-i şeriften biliyoruz ki Allah gafil bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez. Yani adamın elini açmış, seccadede efendim dua ediyor. Ya Rabbi beni affet, beni mağfiret eyle vesaire vesaire diyor ama dili efendim o sırada gözü camdan dışarıda top oynayanları seyrediyor. Bak şu ne kadar iyi voley vurdu, bak kaleci ne kadar güzel yakaladı filan diye mahalledeki çocukların topunu seyrediyor. Olmaz yani. Kalbi başka şeyle meşgul. Gafil ve lehvi şeyde, lûbda, eğlencede, gaflette. Gafletle yapılan duayı Allah kabul etmez buyuruyor. Başka hadis-i şerifler var bu hususta. Demek ki candan olması lazım. İsteğin hakiki olması lazım. Yani bir denize düşmüş, boğulan bir insan tam boğulacağı sırada nasıl dua eder, nasıl candan dua eder? İşte böyle olması lazım. Veya büyük bir felaketle karşılaşan bir insan, büyük bir canavarla ormanda karşılaşan bir insan nasıl Allah'a, aman Allah'ım beni kurtar diye nasıl feryadı filan eder, candan söyler. İnsanın tevbesinin, istiğfarının öyle olması lazım. Dilinde söz, olduğu halde aklı ve gözü başka yere takılı olmaması lazım. Bunu da hatırlatalım. Çünkü öbür hadis-i şeriften biliyoruz ki böyle duayı kabul etmiyor Allah. Candan olacak. Evet, az ve muhterem kardeşlerim. Efendim, 5 hadis-i şerifi okuyorduk. 3 tane oldu. 4. hadis-i şerifi okuyorum. Men yetekeffelli en la yetelen nase şeyen ve etekellehu lehul cennet. Bu pek çok kaynaklarda, sahih kaynaklarda Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse ki bana insanlardan bir şey dilenmemeye, istememeye söz verir, tekessül eder böyle yapmayacağını, efendim bana teminat verirse yapmayacağına dair, ben de ona cennete gireceğini ne dair teminat veririm. Kefil olurum, cennete gireceğim. Söz veriyorum, cennete girmesini sağlayacağım demek. Buradan anlıyoruz ki bir şey istemek doğru değil, dilenmek doğru değil. Yani mümkünse insan dilenmemeli, başkasının sırtından, efendim emeğinden onları aldatıp, onlardan alıp tembellik yapıp, efendim yengelik yapıp, dilenip geçinmemeli. Bu dilenmekten öteye başka insanlardan hizmet istemek de doğru değil. Yani bana şunu getiriver, bana şunu yapıver, bana şunu alıver. Yani birisini zahmete sokmak da doğru değil. Efendim, yük olmak da, birisine yük olmak da doğru değil. İstememeyi tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram bunu çok iyi anladıkları için istememek konusunu, her şey kendisi görsün, kimseye yük olmasın, efendim, dilenmesin. Dilenmekten öteye bir şey de ricada bile bulunmasın mümkün olduğu kadar. Yük olmamaya çalışsın, kendi işini kendisi görmeye çalışsın. Devenin üstündeyken kamçısı yere düşse gibi inip kendisi alırmış. Deveden inmek, binmek kolay bir şey değil. Kamçısını arkadaşına şunu bana uzatıver demezlermiş. Yani buradan anlıyoruz ki sadece dilenmek değil, dilenmekten öteye kimseye yük olmamak da zihinlerinde bir ahlak olarak gönüllerinde bulunuyordu. Önemli bir tavır, davranış şekli. Kimseye yük olmamak. Onun için Osmanlı büyüklerinden birisi efendim şey yaparken tasavvufu tarif eden güzel bir manzume yazmış. Diyor ki tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü güzdar olup har olmamaktır. Yani tasavvuf insanlarla dost olmaktır ama yük olmamaktır. Yük olmamak ne demek? Başkasının zahmetinden, emeğinden istifade edip onun sırtından geçinmemek demek. Çeşitleri olabilir tabii. Mühim olan başkasına zahmet olmayacak. Yar olacak. Kendisi hizmet verecek ama başkasından hizmet beklemeyecek. Kendisi faydalı olacak ama başkasından fayda ömürmeye, sağlamaya, efendim menfaat sağlamaya çalışacak. Gül bahçesinin gülü olacak ama dikeni olmayacak. Yani diken gibi patıcı olmayacak. Gül gibi hoş halli, hoş kokulu olacak diye tasavvuf böyle tabir etmiş. Tarif etmiş o mübarek bir beyitse. Demek ki bir şey istememek önemli. Biz de bir şey istemeyelim. Tabii bir şey istemeyince bir insan kendi işini kendisi yapmaya çalışır. Efendim ve kendi alın teriyle kazanır. Başkalarına da hayır hazanat yapar. Ama bazı şeyler istemeden olmuyor. El birliğiyle oluyor veyahut birisinin yardımı gerekiyor. Mesela ben hatırlıyorum, Çeşme'den testileri doldurdum ama hayvana yüklerken bir tarafa bir testiyi attığım zaman kemer dönüyor. Ağır geliyor, dönüyor. Ve o sırada birisi geldi, tutuverdi testiyi. Ben de öteki testiyi taktım. Tabii şehir çocuğuyum, seyahat tatile gitmişim. O işi beceremedim yani ben. Birisi yardım etti. Peki birisi yardım ederse ne yapmak lazım? Mümkünse biz de ona bir isimde yardımcı olmalıyız. Yani insanlar birbirlerine muhtaçtır. Yardım gerekebilir. Bazen de istemek ihtiyacı hasıl olabilir. Ama onun bir iyilik olduğunu bilmeliyiz ve karşılığını vermeye fırsat aramalıyız. Bu da önemli. Ve nihayet sonuncu, 5. efendim hadisi şerifi okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men yuridillah men yuridillahu bihi hayran yufakfihu fiddin. Bu da çok herkesin duymuş olduğunu tahmin ediyorum. Efendim hasen ve sahih efendim Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve diğer güzel kıymetli kaynaklarda olan bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, Ömer radıyallahu anh'den, İbni Abbas radıyallahu anh'dan, efendim daha başka Muaviye radıyallahu anh'den hangi Muaviye ise edilmemiş, efendim, Rıdvanullahi aleyhi ecmain rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah bir kimsenin hayrını murat etmişse, ben yuridil fâhû dihi hayran. O kimse ki Allah onun hayrını murat etmiştir, yufakkıh fısittin, onu dinde fakih kılar. Fakih ne demek? Efendim, dini iyi bilen, dini bilgileri, ahkamı iyi bilen, efendim, hakkın hak olduğunu, batılın batıl olduğunu, haramı, helalı, mekruhu, mübahı, efendim, iyi bilen, anlayışı, sezgisi, bilgisi, görgüsü, efendim, dini, sabaha kadar uykusuz kalmaktan başka ellerine kar geçmez, zahmetleri boşa gitmiştir, ibadetleri makbul olmamıştır. Bu neden olur? İbadeti fesada uğratan, batıla çıkaran şeyleri bilmemekten olur. Yani dini bilgisinin eksik olmasından olur. Dini her ahkamın bu taraflarını iyice öğrenmeli. Ne yaparsam haccım heba olur, boşa gider, zekatım makbul olmaz, sadakam reddolunur, orucum kabul olmaz, namazım efendim kabul olmaz diye insanın kabul olmama sebeplerini de iyice öğrenmesi lazım. Ben olsam kırmızı harflerle ilmihal kitaplarına ibadetlerin hangi sebeplerden kabul olmadığını kırmızı harflerle yazardım ki o kırmızılar herkesin dikkatini çeksin de o işleri öyle yanlış yanlış yapıp da sonra hüsrana zarara uğramasınlar. Allah-u Teala Hazretleri sevgili dinleyiciler ve televizyon seyircileri efendim hepimizi dinimizi iyi öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i bilen, hadis-i şerifleri bilen iyi Müslüman eylesin. Efendim ağzı dualı, efendim Müslümanların işleriyle ilgilenen, Allah'a karşı duyguları, kulluk bağları sapasağlam, Resulullah'a karşı ümmetlik, ümmet olma şuuru sapasağlam, sevgisi sonsuz derecede çok, Allah'ın Kur'an'ına karşı muhabbeti sonsuz derecede fazla, Müslümanlara karşı, umumuna karşı ilgisi, sevgisi tamam, Müslümanların önderine karşı efendim saygısı ve bağlılığı tamam, kimselerden olmayı, böyle dualı, tövbeli, istiğfarlı, merhametli kimseler olmayı, efendim insanlardan bir şey istemeden insanlara hayır götürmeye çalışan tok gözlü, efendim cömert gönüllü Müslümanlar olmaya cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı böyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Dindeki bilgi eksikliklerimizi gidermeyi, rızasına uygun kulluk yapmayı, huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık, sevdiği kullar olarak varmamızı cümlemize nasip eylesin. İki canda gönlünüzce her türlü hayırlara, mükafatlara Allah size erdirsin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.